Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi. Haftadan yeni bir günden hayatın pusulasından herkese merhaba. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Sevginin ve umudun, bereket ve huzurun, barış ve kardeşliğin bol olduğu bir hafta olması dileğiyle başlıyorum programıma. Evet, bugün gri bir gün. Çünkü dışarıda her ne kadar güneş olsa da hüzünlü bir gün bugün. Malumunuz bugün çok değerli, çok büyük bir yazarımızı yolculadık biraz önce. Bugün yer yaşar, gök hep kemal. Bu nedenle programımızın ilk parçasını da ondan bir seçkiyle açtım. Livaneli müziğini yapmış Yerdemir Gökbakır. Evet, edebiyatın büyük ustası Yaşar Kemal, Türkiye'den Nobel ödülüne aday gösterilen ilk yazarımızdı. Evet, her ne kadar Nobel'i alamamış olsa da o gönlümüzün en büyük Nobel'lerini aldı. Türkçenin ses bayrağı yarıya indi bugün. Yaşar Kemal'in sözlüğünde bu ülkenin adı binbir çiçekli bahçeydi. Bir bahçede hep aynı çiçekten olursa o bahçe güzel olmaz. Sen, ben, o varız diye güzel bu bahçe. Koparma farklı çiçekleri, kalsın renkleriyle, kokularıyla derdi Yaşar Kemal. O bu bahçenin tam ortasında koca bir çınar ağacıydı. O ağacın gölgesindeki bütün halklar kardeşten de öte sevgiliydi. O yüzden Kürt'tü, Türk'tü, Arap'tı, Laz'dı, Çerkez'di, Ermeni'ydi, Musevi'ydi, Rum'du, Ezidi'ydi. O yüzden dünya vatandaşıydı Yaşar Kemal. Evet, savaş bitsin diyordu. Barış için, silahların bırakılması için büyük bir adımın atıldığı 28 Şubat'ta hayatına veda etti. Çok anlamlı bir gündü aslında 28 Şubat onun içinde. Bu Bir Çağrıdır adlı son kitabında 1992'den bu yana umutla dile getirdiği demokrasi, insan hakları ve barış çağrılarını, uyarılarını, söyleşilerini, işte bu konulara dair yazılarını bir araya getirmişti büyük usta. Türkler de, Kürtler de bu savaşın bitmesini istiyorlar. Bundan kuşkum yok diyordu. Kitabın ön sözüne böyle çağrılar çok yazdım. 20 yıldır yazdıklarımı bir araya toplayarak bir daha çağrıda bulunayım dedim. Ne söylense sanki duyan yok, gören yok diye başlayan yazar, gençliğimde, gazetecilik yıllarımda Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda birlikte savaşmış Türkleri de, Kürtleri de, onların sevgi ve dostluk dolu anılarını da çok dinledim diyordu yazarımız. Bugün onların çocukları, torunları böyle bir kardeş savaşını kabul etmemeli. Etmiyorlar da bu savaş inanılmayacak kadar uzun sürdü. Türkler de, Kürtler de bu savaşın bitmesini istiyorlar. Bundan kuşkum yok diye duygularını dile getiriyordu yazar. Türkiye Barışını Arıyor başlıklı yazısına Atatürk'ün 1923'te İzmit'teki konuşmasından bir alıntıyla başlıyor ve ekliyordu. Savaşın ne zaman çıkacağını beklemek, ölümü beklemek gibidir. Savaşlar insanların ölüm fermanıdır. Savaşlar üstünde yaşadığımız toprakların, doğamızın ölüm fermanıdır. O yüzden barış için yaşayın diyordu değerli yazarımız. Evet, bu hafta tabii ki böyle bir açılış yapmak istemezdim çünkü İsterdim ki sağlığıyla tekrar aramızda olsun Yaşar Kemal, değerli usta. Ama kendisini sevgi ve saygıyla biz de kendisini göndermiş olduk. Sevdiklerinin yanına bizden selam götürerek. Bu hafta Pusula evlilik programlarını gösteriyor değerli dinleyenler. Biliyorsunuz ki günümüzde oldukça yaygın bu programlar. Acaba güvenli mi? Kişiye ve çiftlere bir zararı var mı? Gitmeli mi gitmemeli mi gibi sorular kafanıza, aklınıza takılabilir. O yüzden de ben de elimden geldiğince bu program hakkında, bu programlar hakkında bugün konuşmak istiyorum. Ondan önce bir müzik arası verelim ve Lemansam'ı dinleyelim. Adını. Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adını. Yaldızlı imgelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına. En güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım adını. Tarlalara ve ufka, kuşların kanadına, gölgede değirmene yazarım. Uyanmış patikaya, serilip giden yola, hınca hınç meydanlara adını. Ey özgürlük, kapımın eşiğine, kabıma, kacağıma, içimdeki aleve. Camların oyununa, uyanık dudaklara yazarım adını. Yıkılmış evlerime, sönmüş fenerlerime, derdimin duvarına. Arzu duymaz yokluğa, çırçıplak yalnızlığa yazarım adını. Geri gelen sağlığa, geçen her tehlikeye yazarım ben adını, yazarım. Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata, senin için doğmuşum haykırmaya. Ey özgürlük, devam edelim programımıza. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim. Hayatın Pusulası'nda bu hafta pusula evlilik programlarını gösteriyor. Evlilik programları sağlıklı mı, güvenilir mi? Bunu konuşacağım birazdan sizlerle. Bana ulaşmak isterseniz de mail adresim tanriverdi@bepositivepsikoloji.com. Be positive tabii ki İngilizce yazıyorsunuz. Buradan bana her türlü bir soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda Hayatın Pusulası'nı Facebook sayfasından da beğenip oradan da bana mesaj atabiliyorsunuz. Evet, başlayalım isterseniz. Evlilik programları acaba güvenilir mi? Doğru bir adım mı? Evet, evlilik programları bir köprü aslında. Karar verme mekanizması değil hiçbir zaman. Tanışma ve evlenme süresine baktığımızda toplumun geçirdiği süreç hayret edici düzeye varmıştır. Artık televizyon izlerken evlenmeniz kaçınılmaz. Şaşırmayın, bu mümkün artık. Televizyon kanallarındaki izdivaç programlarının sayesinde evlenmek kolaylaştı. Tabii ki evlenmenin kolaylaşması boşanmaları da kolaylaştırır mı bilinmez ama bilinen tek şey yanlış başlangıçların bitişi hızlandırdığıdır. Rütü'nün yaptığı araştırmada evlilik programları izlemelerde ilk sıralarda yer alırken aynı şekilde en çok şikayet ise yine bu programlarla ilgili olmaktadır değerli dinleyenler. Toplumumuzda evlilik hem kurum olarak hem de şekil olarak ciddiye alınan dini, sosyal ve duygusal bir sistemdir. Bazı programlarda ilişki uzmanı olarak görev alıp olayı yerinde görme fırsatım oldu ve bu vasıtayla bilgi edinip fikir sahibi olmam tabii ki kolaylaştı. Programların şekli, içeriği ve aldıkları reytingler gözleri bu programlara çevirdi. Programların içeriği özellikle eleştiri nedeni olmaktadır. Format gereği evliliğin sadece görünüşe ve sayısal kriterlere, yani işte maaş, yaş, araba, boy, ev gibi bağlı bir karar olarak sunulması ve bu kararın kısa bir süre içerisinde ortaya konulması gerekliliği programlar hakkında ilerleyen zamanlarda olumsuz bakış açıları oluşmasına neden oldu. Bu programlar aynı zamanda ülkemizde yalnızlığın boyutları, insanlığın evliliğe bakış açısı, hangi vasıfların daha çok talep gördüğü, bu konuda yara almış kişilerin psikolojik yapıları ve benzer konularda bilgi sahibi olunmasını sağladı. Konuyla ilgili analizden önce bir takım tabii ki anketler yapılmış olmalı ki televizyon programları, televizyon kanalları bu tür programlara yer verdi. Yapılan anketler sonucunda anketi cevaplayanların genel olarak evlilik programlarına olumsuz baktığı ve bu programları faydalı bulmadıkları, kesinlikle bu tip programlara çıkmayı düşünmedikleri gibi sonuçlar ortaya çıktı değerli dinleyenler. Bu programlar modern görücülük sistemidir aslında. Çünkü siz yani izleyici tarafındasınız. Adayı ya da talibin tarafısınız. Onay veriyorsunuz, yakıştırıyorsunuz. Eğer bu programları izliyorsanız o evliliğin farkında olmadan bir parçasısınız. Ayrıca programlarda yapılan evliliklerde televizyon izleyicilerinden bile hediye takı geldiği görülüyor. İzleyici kendini o kadar kaptırıyor ki kendini adayın ya da talibin yakını sanıyor. Seyirciden bir tam altın gibi bazen sahnelere bile şahit olunabiliyor. Evet, bu programlar evlendirme değil, tanıştırma programlarıdır. Sadece aracılık görevi üstlenir. Yüksek güven yüklemek, kişinin sorumluluk almak istememesi veya karar verme sorununun yansıması da olabilir. Şimdi bir müzik arası, yine devam edelim. Sen kimlerden öğrendin gülerken ağlatmayı? Sen kimlerden öğrendin gülerken ağlatmayı? Kim getirdi aklına severken aldatmayı? Kim getirdi aklına severken aldatmayı? Bir gün beni ararsan kalbine sor neredeyim. Bir gün beni ararsan kalbine sor neredeyim. Uzaklarda değilim ben, her zaman sendeyim. Uzaklarda değilim ben, her zaman sendeyim. Bir gün beni özlersen kalbine sor neredeyim. Bir gün beni özlersen kalbine sor neredeyim. Uzaklarda olamam ben, her zaman sendeyim. Uzaklarda olamam ben, her zaman sendeyim. Yeni baştan sevmeyi kolay mı sanıyorsun? Yeni baştan sevmeyi kolay mı sanıyorsun? Çok cahilsin sevgilim, her söze kanıyorsun. Çok cahilsin sevgilim, her söze kanıyorsun. Bir gün beni ararsan kalbine sor neredeyim. Bir gün beni ararsan kalbine sor neredeyim. Uzaklarda değilim ben, her zaman sendeyim. Uzaklarda değilim ben, her zaman sendeyim. Bir gün beni özlersen kalbine sor neredeyim. Bir gün beni özlersen kalbine sor neredeyim. Uzaklarda olamam ben, her zaman sendeyim. Uzaklarda olamam ben, her zaman sendeyim. Devam edelim programımıza. Evlilik programlarından bahsediyordum. Ve bu programların evlendirme değil, aslında tanıştırma programları olduğundan bahsettim. Sadece bu bir aracı durumdur. Aracılık görevini üstlenir. Evlilik programından doğru eş çıkar mı diye bir soru gelebilir aklınıza. İşte bunu da hemen yanıtlayacak olursak, programlarda eş seçimiyle ilgili bilgilendirmeler yapılmalı. Yani seçim ve öneri konusunda işte boyu boyuna ilkesinden vazgeçilmeli. daha bilimsel bakışa geçilmeli, uyum ve benzerlik gibi konular ele alınmalı. Bu nedenle adayların ve taliplerin bir ön eğitimden geçilmesi gerekiyor. Toplumun bu programlara bu kadar olumsuz bakması biraz da güven sorununun göstergesidir değerli dinleyenler. Evlilik programları ekonomi ve tapu kadastro analizi programına dönüşmemelidir. Evet, bu programlar aslında eğlence programlarıdır. Programlarda öncelikle eğlence yerine amacına yönelik bir eğitim veya öğreticilik hedef olmalıdır aslında. Programdaki uzmanların ilişki, eş seçimi, kriterler konusunda daha aktif olması gerekiyor. Seyircilerden 60 yaşındaki teyze 5 dakika yorum yaparken uzmana sadece 1 dakika konuşma süresi veriliyor. Evet, eğitici yönlere ağırlık verilirse programı olan güven de artacaktır. Sonuçta bu programların kalkması mümkün gibi görünmüyorsa daha sağlıklı olması sağlanmalı. Çünkü bu programlara alternatif olarak insanlar aynı sonuca ulaşmak için ve daha güvenilmez bir biçimde internet üzerinden chat yapmakta. İnternetten tanışmakla evlilik programında tanışmak arasındaki farka bakarsak, evet, internette oradaki baskı yok. Kişi daha rahat ama internette kandırılmak daha mümkün. Nerede tanıştığın değil, kiminle tanıştığın önemlidir burada. Şekil olarak bir beğenmeyle başlayan süreçten bahsedebiliriz. Şekil başlatır, karakter sürdürür. Bakış açısının uygulanmasından çok. Sadece şekilde yapılan değerlendirmelerden dolayı süreç sağlıklı işlememekte. Ülkemizde hiçbir zaman diliminde insanlar birbirine bu kadar güvensizlik duymamışlardı. Buna rağmen programda ya da sonrasında yapılan oldu bitti evlilikler ya da evliliğin topluma öyle de oluyormuş gibi yansıtılması, evet, bir dejenerasyondur aslında. Bu nedenle televizyondaki tanışmalarda tanışma, birbirini tanıma sürecinin uzun tutulması ve sürecin nasıl işleneceği de belirtilmeli. Ayrıca tanışma ve evliliklerin devamının nasıl sağlanabileceği hakkında da bilgiler verilmesi gerekiyor. Program sayesinde tanışanlardan ayrılanlar, boşananlar olursa bunlar da neden-sonuç ilişkileriyle yansıtılmalı diyorum ve burada bir nokta koyuyorum. Şimdi sırada Kayahan var. Umut dünyası bu dünya, herkes kendi dünyasında, herkes kendi hülyasında. Her gün bugün başka diye, bugün dünden güzel diye, bugün her şey güzel diye. Başlar kendini güne, bir umut içimizde. Yaşamak gönlümüzce, bir ömür mutlulukla neden olmasın. Başlar kendini güne, bir umut içimizde. Yaşamak gönlümüzce, bir ömür mutlulukla neden olmasın. Ha bugün ha yarın oldu olacak, neden olmasın. Çoktan yıkılırdık biz çoktan umut olmasa. Ha bugün ha yarın oldu olacak, kaç gün bitti. Ha bugün ha yarın oldu olacak, neden olmasın. Neden olmasın? Umut dünyası bu dünya, herkes kendi dünyasında, herkes kendi hülyasında. Her gün bugün başka diye, bugün dünden güzel diye, bugün her şey güzel diye. Başlar kendini güne, bir umut içimizde. Yaşamak gönlümüzce, bir ömür mutluluklar neden olmasın. başlarken yeni güne. Bir umut, bir umut içimizde. Yaşamak, yaşamak gönlümüzce. Bir ömür, bir ömür mutlulukla neden olmasın. Ha bugün hayarın oldu olacak, neden olmasın. Çoktan yıkılırdık biz çoktan umut olmasa. Ha bugün hayarın oldu olacak, kaç gün bitti. Ha bugün hayarın oldu olacak, neden olmasın, neden olmasın. Ha bugün hayarın oldu olacak, neden olmasın. Ha bugün hayarın oldu olacak, neden olmasın, neden olmasın. 70'li yılların güzel parçalarından sonra programımıza devam ediyoruz. Pusula bugün evlilik programlarını gösteriyor. Bana ulaşmak isterseniz tekrar mail adresimi size bildireyim. tanriverdi@bepositivepsikoloji.com ve Hayatın Pusulasında da Facebook sayfasından beğenebilirsiniz. Oradan da mesaj atabilirsiniz bana. Kişilerin hayatlarına hiç tanımadıkları başka insanların karışması, ilişki hakkında ya da karakter uyumları hakkında kendisini hiç tanımayan, eğitiminin ne olduğu belli olmayan insanların karışması olayın trajikomik yönüdür değerli dinleyenler bu evlilik programlarında. Evlilik dediğimiz kutsal kurumun yapay, sıradan gösterilmesi ve eğlence malzemesi olması üzüntü verici. Bunun yanı sıra bu programlar Türk halkının duygusal açıdan aç ya da yeterli eğitimi almamış olduğu bir alanın da ortaya çıkmasına yardımcı olmakta. Yapılmış olan bir ankete göre izleyenlerin çoğu programı keyifli ama sağlıksız buluyor. İzleme oranının yüksekliği izleyen kesimle de alakalıdır. Genelde bu programların akşam yani genel seyirci kitlesinin ekran başında olduğu saatlerde izlenme oranları daha düşüktür. Biraz da tabii ki bu biraz eğitimle de ilgili. Özel hayatın özentili ve ilgi çekici olması az gelişmiş ülkelerin tipik göstergelerinden biri. Eğer gerekli altyapı sağlanırsa imkanı ve fırsatı olmayanlar için bu programlar birer köprü görevi görüyor. Gerekli altyapı sağlanırsa ve adaylarla talipleri nasıl davranmaları, neye göre eş seçiminde bulunmaları gerektiği konusunda danışmanlık yapılırsa nerede tanıştığın değil, kiminle tanıştığın önemlidir sözünü rahatça söyleyebiliriz. Toplumun bu programlara güveninin sağlanması için programlarda uzmanları bulundurmaları, adaylara evlilik, tanışma öncesi, gerekli eğitimlerin ve içgörü, farkındalık, kendilik değeri, uyum gibi konularda bazı eğitimlerin verilmesi doğru olacaktır değerli dinleyenler. Bu programlara çıkmayı ayıp ve küçük düşürücü olarak görenlerse programa çıkmayı bir acizlik olarak yorumlayabilmekte. Fakat televizyon karşısında kısmetini aramakla internette aramak arasında sadece gizlilik farkı var. Aslında evlilik programları internete kıyasla daha gerçekçi ve daha realdir. Hatta daha güvenilirdir. Fakat yine de şu an için genel olarak izlenen süreçler her ikisinde de sağlıksızdır. Evlilik programlarında esas eleştirilerden biri de adayın gün içinde birden çok kişiyle tanıştırılması. Bu durum izleyenler açısından adayın alıcısını bekleyen meta gibi görünmesine ve ahlaki yapıya uygun bir olmayan bir görüntü sergilemesine de neden oluyor. Evlilik programları ülkemizdeki karşı cinsi tanıma, iletişim kurma, kendini ifade etme konularındaki eksikliği ve açlığı ortaya koymaktadır. İnsanlara tanışma, kendini ifade etme, karşı cinse açılma ve karşı cinsi yüceltmeme gibi düşünsel ve davranışsal beceriler kazandırılmış olunsa bu programların ortadan kalkması kaçınılmazdır diyorum ben. Sonuç olarak yapılan küçük anket ve gözlemlerimiz sonucunda evlilik programlarına şu an için genel olarak güvensizliğin hakim olduğu, tanıştırma amacının ötesinde izleyiciye eğlence amaçlı bir gündüz programı olarak hitap ettiği söylenebilir. Sırada Türk sanat müziği parçamız var. Benim de canım var diyor Nesrin Sipahi. Müzik canım var. Ben de insanım, benim de kalbim var. Ben de insanım, benim de canım var. Ben de insanım, benim de kalbim var. Ben de insanım. Güzeldi, çirkinim ama gelsen acı bari düşürme gama. Benim de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Benim de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Peşinden koştum hep senin. Belki de güzelim, şansım yok benim. Yıllarca peşinden koştum hep senin. Benim de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Benim de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Benim de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Ben de insanım, ben de insanım, ben de insanım. Devam edelim değerli dinleyenler. Hayatın pusulasındasınız Radyo Havan'da. Günümüzde ilişkilerin daha zor olduğunu kabul etmeliyiz. Doğru insanın kim olduğunu bilmeden peşinde koşmak, doğru yöntemlerin bilinmemesi, beklentilerin yükselmesi, ben merkezciliğin kendine değer vermeyle karıştırılması, ilişkiyi sadece kendi mutluluğu için istemek gibi yanlış algılar ve yöntemler nedeniyle ilişkilerdeki çıkmazlar büyümektedir. Aslında bunların varlığı teknolojik gelişmelere bağlı olarak beklenen bir şeyken çözümlerse aynı hızda ortaya konulmadı. Mutluluğu aradığımız kişi bizden daha mı mutlu acaba? Bu açıdan bakabilir miyiz olaya sizce? Kıskançlığımızı nasıl yenebiliriz? Bizimle mi alakalı, sevgilimizle mi yoksa çevreyle mi? Peki aldatma, yani insan niye aldatır? İlişki nasıl düzelir? Aldatıldıktan sonra ayrılmalı mıyız? Evet, hayatımıza aldığımız kişiyi olduğu gibi mi kabul ediyoruz yoksa ham madde olarak mı görüyoruz? Onu olması gereken şekle sokabilir miyiz, sokmalı mıyız? Peki mutlu etmeyecek birinin artık hayatımızda bizi de meşgul etmeyeceğine nasıl karar vereceğiz? Evet, bunların tümünün yanıtını hayatın pusulasında ben sizlere vermeye çalışacağım. Evet, aklımızda kalan, netleştirilmeyen, netleşmediği için de ne yapacağımızı bilemediğimiz her şeyi bize sunacak bu programlar. Gelişen dünyada imkanların artışının, seçeneklerin çoğalması, üretim ve tüketimdeki artan rekabetin ilişkilere bulaşmamasını bekleyemezdik. Böyle bir süreçte duygusal ve zihinsel farkındalıkların arttığını ama çözüm yöntemlerinin ise bir o kadar da geride kaldığını fark ediyoruz. Gelişimsel süreçlere bağlı olarak sorunları daha fazla görürken olumlu noktaları ve çözümleri daha az görebildiğimizi fark ettim. İlişkilerin de işte bu sosyolojik değişime bağlı olarak çok çabuk tüketildiğini, insanların karşı cinse ulaşmasının kolaylığına bağlı olarak fazla tahammülsüz olduklarını ve çaba göstermek istemediklerini, bozulan bir sistemi tamir etmek yerine yeni bir sisteme dahil olmak istediklerini de görmemek ne yazık ki elde değil. Kendilik değerimizi artırmayı başkası üzerinden sağlamaya çalıştığımız sürece hem ilişkileri tüketecek hem de içimizdeki derin acılara merhem bulamayacağız. Kendilik değerimizi kendi iç görümüz ve potansiyelimizle tamamlamanın, aslında kendimizle başa çıkmanın ve bunun uzantısı olarak da sorunlarla başa çıkmanın bir yöntemi olduğu aşikar. İlişkilerde yaşanan sorunların aslında karşılıklı iletişimin yetersizliği, açık olunmaması, kaygıların varlığı, güç ve ego savaşlarının artışı gibi nedenlere bağlıdır değerli dinleyenler. Bunların çözümünün ise tek tarafa yüklemenin ne kadar olumsuz sonuçlara neden olduğu da ortaya çıkan boşanma istatistikleri, çarpık ilişkiler ve üçgen aşklardan anlaşılmaktadır. Mutluluğu bulmak için değil, paylaşmak için evlenmek gerekir diyor Harry Emerson. Şimdi bir parçamız var, onu dinleyelim, sonra yine devam edeceğiz. Nilüfer söylüyor, Kim Arar Seni? Kalbim böyle yanmasa, kim arar seni, kim arar? Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar. Devam edelim programımıza. Hayatımızda en önemli iki tercih olan eş ve iş seçimi tüm yaşamımızın büyük bir alanını teşkil ediyor değerli dinleyenler. Özellikle hayata bakış açımız, hayattan beklentilerimiz ve idealize ettiğimiz ilişki şeklinde yola çıkarak eş adayını veya partnerimizi seçmek isteriz. Tüm seçimlerin yaşanmamışları yaşamak hayaline göre yapıldığını düşünürsek partnerimiz de ideallerimize ve geleceğimize göre seçmeliyiz. Tercihimizde geçmiş ilişki tecrübelerinin bizi ne kadar yönlendireceği ve etkileyeceği önemli bir noktadır. Eğer tüm ilişkilerimizde hep aynı sonuçları yaşadıysanız seçim kriterlerinizde sıkıntı var. Eğer siz kendilik değeriniz hakkında gerçek veya gerçeğe yakın bir içgörüye sahipseniz kendinize uygun bir eş bulmanız daha kolay ve daha kısa sürede olacaktır. Eş seçiminde yapılan bazı hatalar şunlar. Çocukluğunuzda eksik kalmış yaraları eş seçimiyle tedavi etmek. Örneğin babasıyla ilişkisi kopuk büyüyen kızın olgun, yaşlı kişilerden hoşlanması gibi. Üzerinden prim yapacağı kişiyi aramak gibi. Varoluşunu kanıtlamak üzere kendinden üstün veya çevresinin özendirdiği birini aramak. Kendini toplumsal yaşamı içinde yetersiz gören birinin benliğini kanıtlamak için onaylanacak ya da tam tersi birini seçmesi. Evliliği veya ilişkiyi bir iyileşme olarak görmek ve eşinin kendisini tedavi edeceğini düşünmek. Ne vereceğine değil, ne alacağına odaklanan birinin seçim şeklidir bu. Bu ben onunla mutlu olabilir miyim yerine o beni mutlu edebilir mi bakış açısıyla seçim yapmaktır. Sık flörtlerden sonra yorulup bir an önce düzenli ve sağlıklı ilişki yaşamak adına tanımadan acele edip evlenmek. Evet, ebeveyni olan isyanı somutlaştıran bir tercihtir aynı zamanda yapılan yanlış eş seçimi. Bazı bireyler ailelerinin kendilerini yetersiz görmeleri ve her şeylerine müdahale etmeleri nedeniyle onlara karşı kendilerini hep yetersiz ve ezilmiş hissederler. Böyle bireyler belli bir yaşa geldiklerinde isyanlarını ailenin kabul etmeyeceği birini seçerek gösterirler. Aslında o seçimin içinde hem aileye isyan yatar hem de kendi bireyselliğini ilan etmesi yatar. Yanlış olduğunu bilse de bu tercihin onun var olma girişimidir. Evet, aileler inat ettikçe tam istediği ortam olur ve kişi birikmiş hesapları ve savaşları bu ilişki üzerinden giderir. Yapılması gereken akılcı telkinlerden sonra inatlaşmamak ve terapi desteği almaktır değerli dinleyenler. Aslında bu seçenekleri artırmak mümkün. Esas bilinmesi gereken şu ki tercihler düşünceden başlayıp kalbe doğru yol alır. Yani evlenmeden veya ilişkimiz olmadan önce neyi niye istediğimizi bilmemiz çok önemli. Aslında seçeceğimiz kişi ve ilişki şekli ve sınırları kafamızda çizilmiştir. O nedenle aşık olacağımız kişiyi önceden biliriz. Yıldırım aşklarında çarpılmalarla da bu böyledir. Aslında kimseye çarpılmıyoruz. Biz zaten çarpıldığımız yani etkilendiğimiz kişiyi önceden düşüncelerimizde yaşatıyorduk. O iddiaya göre en yakın olanı gördük ve işte bu dedik. Yani kime aşık oluyoruz? Evet, yıllarca üzerine kafa yorduğumuz, hayal ettiğimiz, kafamıza tasarladığımız birine aşık oluyoruz ve o beklenen biri. Sadece kim olduğu belli değildi. Bazen ben herkese aşık olabilirim, simitçi, memur, şoför vesaire gibi söylemler duyarız birilerinden. İlişkilerdeki başarısızlıkla ilgili söylenecek en güzel söz, aynı yöntemlerle farklı sonuç alacağını ummanın delilik olduğunu söyleyen Einstein'ın sözüdür. Defalarca evlenmek, partner değiştirmek, suçu sürekli başkasında bulmak bu sözün yansımasıdır. Kişi devamlı aynı sonuçları yaşıyorsa ya aradığı kriter yanlış ya da yürütme şekli yanlış ya psikolojik yapısının farkında değildir. Biraz önce belirttiğim gibi esas olan önce kendimizi tanıdıktan sonra benim ne istediğini keşfetmektir. Beni tanıyan biri onun isteğini de bilir. Geriye sadece nasıl yapacağını öğrenmek kalır. Evet, şimdi bir müzik arası verelim. Yine Türk sanat müziğinden güzel bir parça dinliyoruz. Samime Sanay söylüyor, Söyleme Bilmesinler. Yolumuz ayrılsa da gelsin elbine. Yolumuz ayrılsa da dost kalalım seninle. Yalan olan sevgimiz düşmesin eline. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Biliyorsun çekemez, hep kıskanırlar bizi. Biliyorsun yıllarca çıkmaz ihtiyar izi. Biliyorsun çekemez, hep kıskanırlar bizi. Biliyorsun yıllarca çıkmaz iftira izi. Bırak gizli sarılmaz içimizde yaşasın. Bırak o güzel günler hatıralarda kalsın. Bırak gizli sarılmaz içimizde yaşasın. Bırak o güzel günler hatıralarda kalsın. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgini. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgini. Devam edelim programımızı güzel bir parça arasından sonra. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Biraz da flört aşkı ile evlilik aşkı arasındaki farktan bahsetmek istiyorum. Aslında flört aşkı 2013 model araba gibidir. Kokusu, heyecanı, beklentileri, imajı farklıdır. Flörtün başı reklamlar dönemi olduğu için olanla olması gereken arasındaki fark yüksektir. Buna bağlı olarak aşk da daha yoğundur. Flört döneminde görüşmenin sıklığı, içeriği, umutlar, kavuşamamanın verdiği motivasyon, tamamlanma ihtiyacı gibi etmenler aşkın yoğun olmasını sağlar. Sonuçta aşkın flört döneminde yoğunluğu flörtten kaynaklanırken evlilikte ise bunların tamamlanmasından dolayı aşk oranının daha da artması gerekir. Oysa evliliği bir yarış gibi görenler de evlilik hedefsiz kalmak, rakipsiz kalmak olarak algılandığı için aşk oranı da azalır. Bazen de yeni rakipler ve hedefler seçilir ve aldatmalar oluşur. Özellikle narsistlerin ilişkilerinde yarışmak, elde etmek, devamlı flört veya nişanlılık dönemi duyguları yaşamak arayışları vardır. Devamlı yeni ve taze duygular yaşamak için de sık ilişki değiştirme veya aldatma girişimlerinde bulunurlar. Oysa esas olan, var olan ilişki içinde bunu yaşamaktır. Çünkü partner değiştirmek geçici de olsa o duyguları size verecektir ama sonrasında aynı döngünün başına döneceksiniz. Eğer evlilik içinde aşkı veya sizi bağlayıcı duyguları keşfedemiyorsanız, hayatınız düzensiz, kısa süreli ilişkiler ve kaçan kovalayan sistemiyle sürecektir. Evet, evliliğin aşkla alıp veremeyeceği bir sorunu yok. Sadece biz kendimiz aşk flörte yaşanır, aşk kaçak veya yasaksa yaşanır ya da ulaşamadıkça yaşanır diye inandırdığımız için kendimizi evlilikte aşkı yaşatamıyoruz. Evet, evlilik aşkı öldürmez. Evlilik sizin ilişki için çabanızı azaltır. Eğer korkuyla bağlı biri veya kaybetmemek için evlenen biriyseniz aşkınız da çabanız da çok çabuk sonlanır. Flört döneminde kaybetme kaygısı yaşayanlar bununla ancak evlendiği takdirde başa çıkacaklarını sanırlar. Oysa evlilik güvenlik için değil, sevgi için, aşk için olmalı. Sevgisiz ve aşksız bir güvenlik ihtiyacı risklidir. Çünkü güvenlik ihtiyacınızı karşıladıktan sonra o ilişkide beslenecek bir şey bulamazsınız. Bu durumsa iyi bir ilişkinin ancak doğru bir başlangıçla ilişkisi olduğunu gösteriyor. Yani niçin evlendiğinizin cevabıdır bu aslında. Evlilik ve ilişki aslında her şeyden önce yeni bir süreçtir. İlk konuşulması gereken konu bu yeni süreci kabullenmek gerektiğidir. Evliliğin ilk yıllarında yaşanan sorunların başında iş bölümü, uyum süreci, bekarlıktan evliliğe geçiş kabul edememek ve kendi hayal ettiği evliliği yaşayacağı beklentisinin gerçekleşmemesinden doğan hayal kırıklığı yer almaktır değerli dinleyenler. Evliliğin ilk iki yılında yaşanabilecek olan olası sorunlar şunlar. İş bölümü sorunu, duygusal cinsel uyum ve beklenti sorunu, ekonomik harcamalar sorunu, doğru insan mı kaygısı, çocuk sahibi olma olamama sorunu, güvenmek, emin olmak sorunu, tarafların aileleriyle ilişkilerinde mesafe sorunu. Genel olarak bakıldığında evliliğin ilk iki yılı uyum dönemidir ve burada önerim evliliğin ilk iki yılı mümkün olduğunca emek verilmeli. Bu süre gerekirse 3 yıla da uzatılmalıdır. Bu ilk evrede boşanmaktan, ayrılmaktan söz edilmemeli. Bu kelimeler her farklılıkta kullanılacak kadar basite indirgenmemelidir. Evliliğin ilk evresinde gereken emek verilmeden boşanma kararı alınmamalıdır. Bu hassas süreç emek, iletişim, paylaşım ve karşılıklı çözüm inancıyla aşılır diyorum. Ve burada bir müzik arası verelim. Sonra tekrar devam edeceğiz. İzel Çelik Ercan'dan geliyor Kafam Bozuk. Yetmiyor, yetmiyor, yeter artık. Bitmiyor. yetsin artık. Ayrılık gözyaşı yeter artık. Yeter be, yeter be, yeter artık. Yetmiyor, yetmiyor, yeter artık. Bitmiyor, bitmiyor, bitsin artık. Ayrılık gözyaşı yeter artık. Yeter be, yeter be, yeter artık. Bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle gününüz aydın, gönlünüz aydın, ruhunuz şen olsun. Hoşçakalın. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.